أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. سورة بقرة چھیتر نمبر آیات. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہودیان کی سو منافقان اور سو سارا کافران یہودیان کہ کل بدا منافقان یہودیان دا مسلمانان سر ملوش دا مسلمانان سبے آمنا من ایمان روڑے دے من مسلمانان اور چکلبا دا منافقان یہودیان دا اخکارا یہودیان سرا ملوشو نتدویخو اصل یوم الکرمزد یوم ندار یہودیان بات منافقان یہودیان طویل ویداتا سول اگر خبر اخکارا کرے دی مسلمانان کا جسم تورات کی دی لکہ تورات کے دا پیغمبر علیہ السلام کل کل صفت نبی دا و سول بیان ہوئے دے منافقان یہودیان بات دا خوشامد فتور باندھے مسلمانان طویل من ایمان روڑے رے اور دا ذکر کے زمن فتورات کے اندا خبر اس کے پیغمبر علیہ السلام پہا کا پیغمبر دے دا پیغمبر علیہ السلام حقانیت زمن تورات کشتا ندے کارمونات یہودیانو دے منافقان تے دا خبر مکرے زکر چی دا قیامت پر از با اللہ پاس تدا مومنان وی چی دی یہودیان تا خفا توا کہ پیغمبر علیہ السلام حق دے دی پا کتاب کی دی زیر آتے ہوئی دی جان کی دی ایمان نرولا مدہ خدای مخشدان ولی ملامتا چو پا حجت کے با پی مغلوب شی شکت خردبا شی دی مسلمانان تا دا خبر مکرے چی کم تازو تا تورات کی معلومی دی ولی من تمالی بھی نہیں سو من یہ مصلحتا نوائی متاثر نوائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ہر کلچے منافقان یہودیان بملوشو الَّذِينَ آمَنُوا اب خلق سر شا ایمان روڑ رے مومنان سر بھو جیسی قالو آمنا دے منافقان یہودیان بغل آمنا من ایمان روڑ رے من جب مومنان یو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ہر کلتی بزان لشو بعض منافقان یہودیان الى بعض بعض نور اختار يهوديان ترى قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا نوتي بوريد يهوديانو ليختار يهوديانو با منافقان يهوديانو طويل اتحدثونهم آياتات بيان ويدي مؤمنانو تا بما أغسو فتح الله يا الله پاس بيان كريد عليكم تاسة فتورات كي ومن يا مصلحة فتوقع في وتبيان ليحاجوكم به عند ربكم لا معاقبة نحنجان بيداشي نتيجة بيداشي حجة بازبو كتاس سرا فدي خبرو باني عند ربكم ساس درب بمكي دا مؤمنان بدليل أوليسي دخلية بمكي فتاس باني أفلا تعقلون آيات تاسد عقل نكان أخلي يوبل بيبدي ملامة كول داس مثل أول وإذا لقوا الذين آمنوا هركلة ملاقات في منافقان يهوديان الذين آمنوا مؤمنان سرى قالوا آمنا منافقان من ذم إيمان رولي وإذا خلا بعضهم إلى بعض هر كانت بعض يهوديان بعض نور يهوديان سر ملوش نقالوا نختار يهوديان منافقان يهوديان يتحدثونهم آياتات بيان مؤمنان بما فتح الله عليكم أغسرت الله فأتاس تقود لي ليحاجوكم به عند ربكم نتيجة بيداشي إذا مؤمنان بطا حجتك غالب شي فتاس باني فدي خبر باني عند ربكم تاس رب مخي أفلا تعقلون آياتات العقل نكارنا أخلي فدي دم أخكار خبر النتيجة مؤمنان تبايد مطوي وقت أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله فرمي أولا يعلمون آياتي نفويدي دا يهوديان نفويدي أن الله يعلم تبشك الله خبردار لي ما يسرون فأغ خبر تبيه فتي وما يعلنون فأغ خبر تبيه خاركي كمنافقان دا مؤمنان نقبل كفر فكر لنو الله تمعلم لي كده ملا مذكر دا پیغمبر علیہ السلام بشارة دن فكر لنو غم الله تمعلم لي او الله پیغمبر علیہ السلام تخل او لا يعلمون آیتی نفردی دا منافقان یهودیان یا دا افکار یهودیان نفردی او لا يعلمون آياتي كويدنا أن الله يعلم تبيشك الله تعالى ما يسرون أغس تبيه فتي كمنافقان والكفر فتي أو كذا سارا يهوديان لفي غمر عليه السلام بشارتنا فتي أن الله يعلم ما يسرون تبيشك الله خبرنا بما فعلت يسرون تلا يهوديان فتي وما يعلنون او اغسط بيقارك ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب مكي آيات كي دا يهود دا عالمان خبر وشلا كي وطلع في غمر الاسلام بشارتنا معلوم دي وغير فكر وصوى فتيدة اميين دا انفل خلقو فيهوديان تتكم بعلم او انفل دي داوي بيان دي ومنهم اميون بعد فدي يهوديان اميان دي اميون انفل دي بيطالب خلق دي لا يعلمون الكتاب علم دا كتاب نلري دا توراة نخد سر خبر من كتاب علم دي شكا illa amaniya, lekin sirf khwahishat lari, sirf khwahishat nafsani nazr khushal aw lo khabar kai. Wa inhum illa yadhunnun, nadhi madar akaluna chalai be sanad khabar kai, be bunyad khabar kai. Dari wajah dawa kira yahudiyanu kam alimani nada abriyaka ta'alim naqisu qawm te kura ta'alim na wakho awstani awgadi wali khabari be yahudiyah kali abe akhan kutakoli warpasi diada be qawm fikr aw dimaag barabar mu jrandam rana wa aw danim lam dewi سے عالمان خراب ہو پورا تعلیم قوم نہ نوتا ہو اور سے قوم پس دماغ ہو نہ پدا سے وقت کے دے قوم نہ دے بنیاد خیالات و دے بنیاد خبر نہ بیر بلا کم توقع کی دے شنا ومنہم امیونا بعد دینا ان فرق لکو دے یہودیان کے بعد انپل لا یعلمون الکتاب علم دا کتابین لرم الا امانیہ مگر صرف خواہشات کا زنیو بے سنر خواہشات نفسانی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ او نوتی مگر صرف یظنون جو مانون بے کول بے بنیاد خیالات بے لرل پدیت توہم پرستے کی داوید عالمانو خیانت کی نر پیش پیشو نو پدیت جرم کی دا یہود و عالمان دا عوام و نزیات مجرمان کہ عوام درتن قابل دی داغی دا جہالت کو وجبان دی نا علماء داغی نزیاد شو ذکر چی داغی دا جہل سبب تدوی عالمان نا عالمان الامبیر لوی خرابی و حلاکت عالمان بے سکار کو دا پیغمبر علیہ السلام صفتینا بے بدل کلن نہ پیغمبر علیہ السلام فبارہ کی تورات لکھلیو کہ نہ پیغمبر علیہ السلام توری توری سرگ مبارکی دی توری سرگی دی نہ دیوہ سے ویدہ نبی اکر زمان صلی اللہ علیہ السلام شنیشنی سرگی دی کہ یعنی خلق یوں نفع دی جدا اگر پیغمبر دی سور ویستہ مبارک دیوہ ویدہ سے اس ربخن کن دی دی ویخت مبارک دا پیغمبر علیہ السلام دا سو کی گلگتی نو گلگتی ویخت نو اور دا سو بلکل مرہم نو مرہم نو نو دا ویخت مبارک سزے پورے بدا سو اگدی شروع نو بیا دا ویختو خردا سو کسی را پرشل لیکن اللہ ہم گلگو را تاوی دلگو اللہ ہم یو سر اگد دا بلکرم را توشی کندی شروع ویخت مبارک دا کیا معمولی پیج پکے ندیب امرم را اگدو گر ویختی لی قد ترمیانو دا پیغمبر علیہ السلام دیر لرم نا دیر کی تم نا ترمیانو خب معجزہ داوا کہ پکاو خلق کسی براوان ملکت بطل اختیاری ندیب اوی قوم تبین نبی اکر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اگد قد تیک نتی خلق بوخی داخل طول نو گود نوی داغا پیغمبر نوی داغا تو بدل بیتو رنگ تیرے نو غنم رنگ گیرے نتی پیغمبر علیہ السلام رنگ مبارک سنگر ای غنم رنگ گیرے نتی بوینا مالگی جن دی بے سپین لے یعنی دا اغنر فچل والپدو کبان لے دا خلق و ذہن بے اڑو چی دا اغنر پیغمبر لے اور بیا بے ویسا خبر من تخورے کی دی دا دا اللہ قبول دی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم پس ہلاکت دی اگے خلق دا پارا یکتبون الکتاب چی لکل دا کتاب کئی بے ایدیہم پخل لا سنوان لے ثم یقولون ھذا من عند اللہ نبیا ویدا دا اللہ دا طرف نبی لیشترو بہی ثمنا قلیلا چی واقعی پدے بان قیمت لگ فویل لهم پس ہلاکت دی دی پارا دیر لوے ہلاکت دی پارا فویل للذین یکتبون الکتاب پس ہلاکت و خراب للذین ار خلق دی پارا یکتبون الکتاب چغوی لکل کتاب قید ایدیہم پکل لا سنوان میں ثم يقولون هذا من عند الله جاتي وإداد الله ترفع حكم لي ليشتروا به ثمنا قليلا تقريبا قيمة الدنيا للواقع فاليهود كي يو شادي شدا شريف وشادي شدا خذ بدكارو نہ لگے رپارا پتورات کے حکم دار کی دعوت کرتے ہیں وہ مالدار خلق سے یہود و عالمان و نراغ میں اور ان کے پیسے اور مخصوص لگے نہ بھی یو کاغذ پخت اللہ کلی کو اور یہ پکھر یہ توڑ کے مخولہ توڑ کے بازار کے چکر ول سے بلکہ خود کسی بھی کو دا حکم ہو نہ شادی شدہ شرے اور شادی شدہ خزا بدکار حویلہ سے پکڑ بات اتواری تو کیا کرے تو بھی افور کر عوام کے اوقات اگر تجھے تو اوقات تجھے دے کہ فریش کرے سدا کے چار سو کسی میں دخل کو اگلی پچھے موت کر اور دولو جن سے بھی جسم وہ پچھے موت کر کے بس اگر غلط کیا رو کر نسی اگر پیش کر تو یہود و عالمان کے پیش کے نالے کے درک میں کیسے پکے میں اصل حکم دے تورات اللہ یہ تورات کے اصل حکم دا بھی کلے لے جدا شادی شدہ جو را دخل تو پمک کے پیو میدان کے ادھرے ہوئے پکان ہوئے ملے کے خطر ہوئے تو دینے ہو بلوہ جو را شدہ ولی ابل اور سخانہ مدا چار کرنا ہوئی کہ رضا سے کیا سوچی لامن سرکے خبر جدا ورشدہ مخانان و لپارا چه تیتی پکی و ناری لپارا دقا حکمو او ایداد اللہ حکم دو او غریبانان و لپارا اصل حکم حالا من عند اللہ دادا اللہ لکر ندیو دا اللہ حکمون بخلول لیشترو بھی فمنن قلیلا کہ پیسے پی واقعی فویل للذین پس ہلاکت و خرابے دا اگے خلق دا پارا یکتبون الکتابا کہ کتاب لکی بے ایدیہم پخل لا سنو مانے ثم یقولون جاوائی ہاغا من عند اللہ دالا اللہ دا طرف نہ حکم لے لیشترو بہی ثمنا قلیلا دے دا پارا کے پدے بان قیمت لگو آخلی مدہ اللہ حکم بدلول اور قدے بانے سے اغشتل غد کی رنگی دا عوام دا رضا سول دا پارا غلط مسئلے بیانو دا غوین سو نقد و سلوت دا دا غی خلق دا پیشاو دا کہ اسم تو دا چیوی کہ مسئلے یو شان چیوی اور یو صاحب مکی شو تیرادا مسئلہ بدل زبرابر سے ماں کدی وانے دونا دونا تاوان کی دونا دونا پیسے پہ لگی سبے انا برابر کما او بیا دی او خبر ردو بدل کی غلط انداز باندے قبل طریقہ سوالو کی چا عالمان اللہ سے غفال پیشی نو عالم کو یہ سنگا و تسوال پیشی نو حق سے جواب دی نو دے پکتا و پچلو الباندے چیارا پارا مسئلہ حاصل ہو کی پیسے یہ جواب اشتے او بیا و تنستا پا حق کی بس دے شریعت نا پیسا لنا وانتا بیان بدل شی دے حضرت بیان بدل شی پیسے یہ زان لواب اشتے دین دے یہود پسر شو دی لدا نشتا دا پیسو دا پارا دا شا بیانو نا بدلون لا بدلون او غل پارا دا غدا نزاد مطابق پیسا لبرابرون دا دا یہود پسر ثم يقولون هذا من عند الله يا ويداد الله ذا طرف حكم ليشتروا به ثمنا قليلا تجيب دولة وقيمة الدنيا لدو آخر كلا طول الدنيا كان ورحي لا طول الدنيا نظر أخيرت فمقابلة لجنا وثمنا قليلا ذا مطلبنا في لجمع لو دير سوالا فطول الدنيا كان ذرك لما بوردا متاع قليل نقتل اخرت تباقل ملی پکا فوائل اللہم مما کتبت ایدیہم پس حلاکت و تباہیرہ لہم نبید پارا مما کتبت ایدیہم لأغسنت لکل کریدی بھی یہ یہودیان کسم لکل کری پاغی ورل تباہیرہ وائل اللہم مما یکسرون او حلاکت و تباہی لبیل پارا مما دا ارسنا یک کبون چی دی کم قصب کرنے کم رشوک اغشترے وقالو لن تمثل النار الا ایاما معدودة یہودیانو ویل با وید دوزق اور با من نمسکل من با دوزق تنجو الا ایاما معدودا مگر یو طور وزبا دوزق تزو جابتی روش مومن کی گنانگاری مومن کی گنانگاری نو دخل گناہ پا مقدار پا دوزخ تزی او دا ایمان پا وجب بیا دا دوزخ نا اسی نو ہمیشہ عذاب پا ولمی مومن گنانگار دا گناہ پا مقدار پا دوزخ تزی او دا ایمان پا وجبان لے بیا با دا دوزخ نا راوی جنب تا بجی نو دا یہود دعوت آوا کہ زمان دین منسوخ شوے نلے لہذا من مومنان جو دیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کر گئے ہو وپسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑو دا نبوت اعلان داغین انکار کو داسوا پدی کو وہ جو خودی کا پرشی دی خودی وی نا زمن دین منسوخ نہ رے زمن مومنان نہ کد گناہ پوجے تو زخ تلار نو جا برو نو دا دعوت دی فاسد را غلط را زکا کہ دا موسی علیہ السلام دین ابدی نہ رے تر قیامت پر نہ رے دا دعوت دی غلط را کہ زمان دین ابدی دی منسوخ نہ دی دا دعوی غلط را تو دا عیسیٰ علیہ السلام او زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا انکار تو ورد پا وجہ دا کافر دی او دا کافر دا پارا دا سورت و دوزخ نا بلکہ ہمیشہ دوزخ پا یو کتاب کم دا نشتا کہ کافر دا سورت دوزخ کجیو بیا با جنت کجیو کفار بسوگی پا دوزخ کے تے خارج بنشی عاصی مومن بشی خارج فضل کے دیا اوگا نددی دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل. وصور ببزی دوزخ کزی ددی دا قول مطابق ندی کے بعد خلق ہوئی مسلمانان نہ ہوئی یہ یہود کے بعد خلق ہوئی کہ وروزی با دوزخ کزو اور بعض یہود ہوئی سلوی قروزی با دوزخ کزو سلوی قروزی دید اس کی عبادت کرو جی موسیٰ علیہ السلام کوئی کیوں کرو یہ سلوی قروزی با لارش اور بعض ہوئی کہ نا سلوی قالا میدان تیہ کے اپراتو نا اگر سلوی قالا پا مقدار با دوزخ کزو اور بعض ہوئی وہ ایسے کم یہودی پا دنیا کے سو کالا جم دیو اب قبر کلنا با دوزخ کی تیر کی دکھنا دا عمر پا شریعت خلاف تیر شروع دیو رچے سو کالا سو کالا پا دنیا کے مرد اب کلنا با دوزخ کی دیا با جنت تیر صدا طول خبر غلطی وقالو لن تمسنا النار والیہودیان لن تمسنا النار بالکل بمسن کی من لر اور الا ایاما معدودة مگر یہ اسو غضی دشمیر فکو تشمیر بیشی دون رضی بدودة قلو اتخلتم عند اللہ عهدا وایا پیغمبر علیہ السلام اتخلتم آیا نیولی لکاسو آیا اغشت لکاسو عند اللہ عهدا دا اللہ پاس نوادا ولی اللہ در سر وعدا کرے کہ دو نچلو نوام دو دخت ساتم ہو بیا بم جنت سبودو قل اتخلتم عند اللہ عہدا و تو فرمائے کہ آیتا سد اللہ نوادا اغشت را فلن یخلف اللہ عہدہ پس بالکل مخالفت نکی اللہ پاس دخل وعدی ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون او کوائے تاسو فا اللہ پاک باننے ما ہر خبر لا تعلمون چی علم در سر نشترے لزان فا اللہ خبر جو روے دیوئل چی دو زفت با نزو مگر یا سور والی اللہ جواب دی بلا ولنا ہمیشہ بدے سورہ دے بدو زخت جا بدو بلا ولنا من کسب سیئتا و احاط به خطیئته فاولائک اصحاب النار یو قیدہ کلیا اللہ پاس بیانے من کسب سیئتا چاچ کسب دا گناہوں کا قصدن غلط کارے ہوگا و احاط به خطیئته اور دیکھ پل خطا او گناہ کے احاطوں کا چاپے رشدتے اور دنیتے بالکل اثر قدرے ہم پاتے شو فاولائے کا اصحاب النار مداء دو ذہیان دی اور ہم کیہا خالدو دی و قدو ذہی ہمیشہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کم خلق کی ایمان روڑے نیک عملے کے اولائے کا اصحاب الجنت دا جنتیان اور دا جنتیان ہم کیہا خالدو دی و جنت کی و احاطت بھی خطیئتہو احاطہ اکلا پا دے کس باندے گناہوں نہ دادو او دادو ذرابر نیک عمل نو ندا کافر وے عمل نے نیک نشتا ندا تولا بدی بدی دا ندا در پارا ہمیشہ سزا جہنم یو گناہگار بندہ کہ گناہ تے نہ اوشلا نہ دد پدے زلوانے یو تور تا سنگی نہ کچرے دو توبہ اوشلا نو دغه داغ یې صفا شو، دا تور داغ صفا شو. او که توبه یې ونه ویستله نو یوه ګناه بله ګناه غواړي، بیا یو شوق دی زړه کښې را پیدا کړي یو بله ګناه، نو چې بله ګناه وکړي نو بل داغ پرې ولګېده. نو که توبه یې وویستله نو دا توبه داسې دی لکه ریګمال چې په اوسپنه زنګ ولګي او ریګمال پرې ومږي، نو هغه زنګ هم لرې شي او اوسپنه که مخکې خلق پلو نو چمکدار شي. نو که توبه یې وویسته نو دی به چمکدار شي، زړه بیا صفا شي. او چې توبه ونه باسي نو بل نو بل، نو داغونه زیاتېږي تر دې چې دا ټول ژوند تک تور شي. كلا بل ران على قلوبهم. نو که د ده په زړه کښې ذره بر ایمان هم وي نو د دې ټولو ګناهونو په وجه الله به سزا ورکړي، خو دا لږ غوندې ایمان په خپله دا لوی عمل صالح دی. دا لږ غوندې ایمان په خپله باندې عمل صالح دی، لوی عمل دی. نو دی به د دغې ایمان په برکت باندې آخر جنت ته لاړ شي، او که نه دې ګناهونو پرې دومره اثر وکړو چې هغه ذره بر ایمان پکې پاتې او هم ترېنه لاړه، آخر د کفر الفاظ یې وویل خسرت دنیا والآخره، دنیا و آخرت یې ټول تباه شو، دا سړی کافر شو. احاطت به خطیئته، اوس چې دی احاطه پرې وشوله نو اصحاب النار هم فیها خالدون، ابدي جهنمی شو. نو دا یهودیان موسی علیه السلام خاتم النبیین نه دی، ځکه چې د هغه نه رسو عیسی علیه السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبران راغلي دي. نو چې د دې دوو پیغمبرانو نه انکار وکړ نو دا کافران شو. احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، پاتې شو همیشه دوزخ کښې به وي. من کسب سیئتا، هغه چا چې کسب ته بدی وکړه د ګناه کارونه یې وکړل. و احاطت به خطیئته، او احاطه وکړه په ده باندې چاپېره شو د ده نه خطیئته ګناهونه د ده. فاولئک اصحاب النار، پس دا کسان د دوزخ ملګري دي، دوزخیان دي. هم فیها خالدون، دوی به همیشه همیشه په دوزخ کښې وي. والذین آمنوا، او هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، الله او د الله په رسول ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، و عمل یې د نیکۍ کړی دی. عمل صالح هغه دی چې الله د الله رسول خولی وي او د الله د رسول په طریقه باندې وي، دغه عمل صالح دی. او که د ځانه جوړ کړی عمل وي، هغې ته عمل صالح نه وي. اولئک اصحاب الجنة، نو دغه کسان د جنت ملګري، جنتیان دي. هم فیها خالدون، دوی به همیشه همیشه په جنت کښې وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.